na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Numer 1 w rankingu Forbesa. Bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Przeszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wichury szaleją nad Polską, ponad 20 tysięcy odbiorców nie ma prądu, strażacy interweniowali ponad 500 razy. Będzie pozew prezydenta Krakowa przeciwko premierowi w trybie wyborczym. Premier Włoch zapowiada, że nic w przyszłorocznym budżecie nie zmieni. Zmian domaga się Komisja Europejska. Tylko 4 województw nie dotyczy najnowsze ostrzeżenie IMGW dotyczące silnego wiatru. To lubuskie, dolnośląskie, opolskie i kujawsko-pomorskie. Po wichurach, które szalały w ostatnich godzinach, nadal ponad 20 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Najwięcej awarii jest w województwach dolnośląskim, tam około 5 tysięcy odbiorców nie ma prądu, i w łódzkim, tu również prawie 5 tysięcy jest bez prądu. Cały czas naprawy trwają, no jeszcze niestety mieszkańcy muszą zbroić się w cierpliwość. Dużo pracy mieli też strażacy. Dzisiaj rano wiemy, że około 660 interwencji związanych z tymi warunkami pogodowymi. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dodaje, że istnieje zagrożenie tak zwaną cofką. Chodzi o zalewy Wiślany i Szczeciński. Są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla 3 województw. Zachodniopomorskiego, pomorskiego i dla województwa warmińsko-mazurskiego. Tam w związku z sytuacją pogodową może dojść do wzrostu stanu wody w rzekach do poziomów ostrzegawczych. Lokalnie nawet trochę powyżej poziomów ostrzegawczych. I zmieniamy temat. Jeszcze dziś ma trafić do sądu w Krakowie pozew prezydenta tego miasta przeciwko premierowi. To pozew w trybie wyborczym, a chodzi o słowa, jakich użył Mateusz Morawiecki. Jacek Majchrowski mówi, że premier minął się z prawdą, gdy stwierdził, że miasto nic lub prawie nic nie zrobiło, aby walczyć ze smogiem. Uważam, że jeżeli ktoś mówi nieprawdziwe rzeczy o mieście, które kieruje, i adresuje to do mnie, to należy to, żeby w mediach publicznych sprostować, bo no nie widzę, dlaczego mam przyjmować takie różne baty. Ja nie jestem agresywny, nigdy na nikogo nie nastaję, natomiast też nie pozwolę, żeby na mnie specjalnie nastawano i kłamano, mówiąc o rzeczach, które robię. Słowa premiera padły podczas konwencji wyborczej PiS-u w Krakowie. Włoski rząd ma 3 tygodnie na wprowadzenie poprawek do przyszłorocznego budżetu. Premier Giuseppe Conte zapowiada już, że nie zrobi tego, czego domaga się od niego Komisja Europejska, czyli nie zmniejszy planowanego na przyszły rok deficytu. Conte tłumaczy, że wysokość planowanych wydatków nie ulegnie zmianie, bo tylko w ten sposób można pobudzić włoską gospodarkę. Spotkamy się z Komisją Europejską za 3 tygodnie i wytłumaczymy każdą z naszych proponowanych reform. Będziemy kontynuować dialog konstruktywny, szczery i spokojny. Komisja Europejska odrzuciła wczoraj projekt włoskiej ustawy budżetowej. To pierwszy przypadek w historii wspólnoty. Wszystkie włoskie media bez względu na orientację polityczną krytykują projekt budżetu, twierdząc, że zakłada rozdawnictwo pieniędzy. Chodzi głównie o zwiększenie pomocy socjalnej. Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje wizowe wobec 21 Saudyjczyków podejrzewanych o udział w zabójstwie dziennikarza Jamala Khashoggi'ego. Prezydent Donald Trump skrytykował władze w Rijadzie za próbę ukrycia prawdy o wydarzenia w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Marek Wałkuski. Początkowo Donald Trump uznał za wiarygodne tłumaczenia Saudyjczyków, że Jamal Khashoggi zginął w bójce, do jakiej doszło w konsulacie w Stambule. Później odrzucił jednak tę wersję wydarzenia, wczoraj otwarcie skrytykował władze w Rijadzie. To była najgorsza próba zatuszowania sprawy w historii. Ktoś naprawdę to spartaczył, powiedział amerykański prezydent, ale sprzeciwił się pomysłowi zerwania przez Stany Zjednoczone kontraktów zbrojeniowych z Arabią Saudyjską. Na razie Waszyngton sięgnął po sankcje dyplomatyczne. Ogłosił je sekretarz stanu Mike Pompeo. Zidentyfikowaliśmy przynajmniej część podejrzanych, wśród których są członkowie służb specjalnych, osoby z rodziny królewskiej, przedstawiciele ministerstw, którzy mogli być zamieszani w zabójstwo pana Khashoggi'ego. Zastosowaliśmy wobec nich takie działania jak cofnięcie wiz i inne kroki. Mówił szef amerykańskiej dyplomacji, zapowiadając możliwość objęcia tych samych osób sankcjami wynikającymi z tzw. ustawy Magnickiego. Mike Pompeo zapewnił, że rząd Stanów Zjednoczonych podejmie dalsze kroki, by osoby odpowiedzialne za zabójstwo Jamala Khashoggi'ego poniosły konsekwencje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prace polskich artystów awangardy Katarzyny Kobry i Władysława Strzemińskiego od dziś do oglądania w paryskim Centrum Pompidou. Zagraniczne wydarzenia kulturalne związane z stuleciem niepodległości Polski organizuje Instytut Adama Mickiewicza. Takich wydarzeń przygotował łącznie ponad 200, mówi Krzysztof Oleński z Instytutu. W tym tygodniu będziemy świadkami aż 10 różnych wydarzeń w różnych częściach świata. Od Chin poprzez Paryż, Brukselę,

Małomiasteczkowy i Dawid Podsiadło to nasza płyta tygodnia. Po kolejnej pozycji, czyli po przodownikach lektury, powiem Państwu, kto otrzyma od nas płyty. A skoro wywołałem już redaktora Cieślika do mikrofonu, to proszę. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mariusz Cieślik w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś przyniosłem książkę rówieśnika. Właśnie chciałem powiedzieć, że tak jak płytę 20-kilkuletni Dawid Podsiadło nagrał, tak niedawno wydał powieść, i to uwaga, trzecią, 27-letni Wojciech Engelking. Człowiek znikąd. No naprawdę imponująca wydajność w tym wieku. Trzy duże powieści. Ale jak Państwo wiedzą, w literaturze nie o wydajność chodzi, tylko o jakość. I tu sprawa wygląda całkiem nieźle, choć nie rewelacyjnie. Ja uważam, że Engelking z książki na książkę pisze coraz lepiej i Człowiek znikąd to jest jego najlepsza rzecz i ciekawa propozycja. Największą zaletą tej książki, tej powieści jest właśnie to, że to jest prawdziwa powieść z bohaterem, wciągającą fabułą i punktami zwrotnymi. To się we współczesnej polskiej literaturze nie zdarza zbyt często. Engelking kilkukrotnie zaskakuje czytelnika, a do tego naprawdę potrafi opowiadać. Tytułowy człowiek znikąd to jest Daniel Repstein, którego poznajemy w połowie lat 50. w Warszawie, kiedy pracuje w komunistycznej cenzurze. Żyje wtedy, można powiedzieć, w cieniu swojego brata, znanego malarza, dopóki ten nie zginie podczas wyprawy w Tatry. I wtedy po raz pierwszy bohater przyjmuje cudzą tożsamość, zaczyna sprzedawać obrazy brata jako własne i odnosi wielki sukces. I to będzie potem jego sposób na życie. Daniel Repstein jest zeligiem przyjmującym barwy otoczenia, takim człowiekiem bez właściwości, może Nikodemem Dyzmą. Sprawdza się i jako malarz, i jako agent bezpieki komunistycznej, i jako fotograf, i jako reżyser. Kiedy trzeba, jest Polakiem, kiedy trzeba Żydem, Szwajcarem, Brytyjczykiem. Z Warszawy ucieka do Anglii w czasach tak zwanego Swinging London. Poznaje tam Beatlesów, Rolling Stonesów i Vanessa Redgrave. W Paryżu odwiedza Konstantego Jeleńskiego, w Nowym Jorku obraca się w towarzystwie Jerzego Kosińskiego, autora Malowanego Ptaka. Wszędzie jakimś cudem ląduje w centrum wydarzeń i odnosi sukcesy, ale w tle wciąż majaczy jakaś tragiczna wojenna historia z jego przeszłości i nieodkupiona wina. Ona nigdy nie jest bardzo sprecyzowana, a na ostatnich stronach Engelking stawia wręcz całą tę opowieść pod znakiem zapytania i to też jest wielki plus. To jest książka napisana naprawdę z dużą werwą, ale ma też pewne dość jednak poważne mielizny. Przede wszystkim, jeśli chodzi o świat przedstawiony, to autor często operuje na poziomie, powiedziałbym, banału, no by nie powiedzieć stereotypu. Jeśli bohater jest na przyjęciu w Londynie, to na tym słynnym, podczas którego aresztowano członków Rolling Stones za narkotyki. Jeśli jest w Nowym Jorku z Kosińskim, zwiedza kluby Sadomaso. Wszystko to już kiedyś czytaliśmy i to często w lepszej wersji, a mimo to wydaje mi się, że warto temu młodemu autorowi dać szansę i sięgnąć po Człowieka znikąd Wojciecha Engelkinga. Bardzo dziękuję, ale jeszcze tradycyjne pytanie w środę. Czy przyniosłeś dla naszych słuchaczy jakieś książki? Przyniosłem jak zwykle i dzisiaj będzie ich nawet więcej niż zwykle, bo są cztery. Taki zestaw mrożkowski, czyli Tango, Ucieczka na południe i Słoń. A ponieważ to są takie cieniutkie książeczki, to pomyślałem sobie, dołożymy coś jeszcze takiego grubszego. I to jest sensacja wydawnicza sprzed kilkunastu miesięcy. Tajny dziennik Mirona Białoszewskiego, który dany jakoś tam wydobyty z jego pośmiertnych papierów, zabezpieczony w testamencie, żeby za wcześnie nie użyć światła dziennego, no bo jak wiadomo, pisarze czasem w takich notatkach opisują rzeczy, które mogłyby sprawić przykrość i ambaras osobom żyjącym. Te osoby już teraz chyba nie żyją, w związku z czym teraz można to było wydać. Także są te cztery książki i oczywiście jak zwykle prosimy o to co tydzień na adres czarny, tak? czarny@polskieradio.pl, czyli na adres prowadzącego to pasmo Hirka Wrony. Prosimy o jakieś jedno, dwa ciekawe zdania na temat tego, co się Państwu z naszej listy 100 najważniejszych książek stulecia niepodległości podoba. Tę listę znajdą Państwo pod adresem trójkowym, czyli polskieradio.pl/trójka, bądź 100 książek Polskie Radio pod tymi adresami. Jest już kilkanaście tysięcy głosów. Ja już dokładnie ich nie liczyłem, ale jest ich dużo i ja liczę, że będzie ich jeszcze więcej, żeby ten Państwa wybór był jakiś bardzo, bardzo reprezentatywny i żebyśmy tuż po 11 listopada mogli ogłosić, że najważniejszą książką tego stulecia według słuchaczy Trójki jest, i tutaj padnie tytuł. Ja już wiem, co jest w czołówce, ale to się zmienia, więc wszystko jeszcze jest możliwe. A gdyby Państwo chcieli troszkę jeszcze więcej poczytać na temat naszego plebiscytu, to w sobotnim wydaniu Rzeczpospolitej w magazynie Plus Minus znajdą Państwo opisy i informacje. A którego dnia będzie ogłoszenie wyników? 14 listopada. 14 listopada na antenie Trójki oczywiście. Oczywiście. Bardzo dziękuję, Mariusz Cieślik. Zapraszam Państwa do korespondencji czarny@polskieradio.pl. 20 minut po 10. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Something's happening, but I'm just gonna turn a blind eye. If I see no evil, I ask no questions and I hear no lies. Can't communicate with minds that are small. With some people it's like talking to the wall. And the fellow who walks away lives to battle another day. And I've really got no appetite for a fight, not tonight. All I want is a quiet life, anything for a quiet life. No ambition to rock the boat when I can just stay afloat. Potentially between these walls, I'm on top of it all. I'd rather have them think I'm deaf, dumb and blind than aggravation every time I speak my mind. Keep still and have a quiet life, anything for a quiet life. I could easily blow my top, start a row, but why stop now? Give your daddy a quiet life, give your mama a quiet life, anything for a quiet Ray Davis zaśpiewał przepiękną piosenkę pochodzącą ze ścieżki dźwiękowej do filmu zatytułowanego Absolute Beginners. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. Though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she finds a frozen steak and goes running for the shelter of her mother's little helper, and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. She took four more. What a drag it is getting old. men just aren't the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Life's just much too hard today. I hear every mother say the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. Hey! 82 lata temu urodził się Bill Wyman, były basista zespołu The Rolling Stones. Patrick Doyle, przeprowadzając z nim wywiad w 2013 roku dla magazynu Rolling Stone, powiedział: Bob Dylan niegdyś stwierdził, Stonesi są teraz zespołem funkowym, będą prawdziwymi Stonesami, kiedy wróci Bill Wyman. Na co Bill Wyman odpowiedział: wiem o tym, uroczy, prawda? Dokładnie to powiedział: najlepszym krokiem byłoby, gdyby Bill wrócił do grupy. Szalenie mi miło słyszeć takie słowa. To samo powiedział Tom Petty, Lenny Kravitz, Bob Geldof i wiele innych osób z branży, z którymi się przyjaźnie, którzy wypowiadają pochlebne recenzje na temat mojego udziału w zespole The Rolling Stones. Ale nie można przywrócić czegoś, co odeszło bezpowrotnie. Some don't know where it's at. If you don't get loose and you don't groove, then your motor won't make it and your motor won't move. Time won't tell you that, don't ask me. I'm riding on a hurricane down to the sea. If you can't hear the music, turn it up loud. Moving in the alley or moving in the crowd. Anyway the wind blows, easy come, easy go, anyway the wind blows. Bow-legged woman do the boogaloo, she gonna jive, she gotta move. Turn around, say do it again, bow-legged woman tell me where you've been. Easy come, easy go, anywhere the wind blows. Easy come, easy go, anywhere the wind drummer, can you give me that beat? Can you give me that beat? Gonna move my feet. Guitar player been all around the world, but he can't play a lick for looking at the girl. One, two, three, four, five, six, seven. You better change your ways or you won't go to heaven. Eight, nine, ten, gonna stop at 11. 11, get your ways around in seven. Easy go, anywhere the wind blows. Easy come, easy go, anywhere the wind blows. Easy come, easy go, anywhere the wind blows. Easy come, easy go, anywhere the wind blows. 100 książek na stulecie niepodległości. Wisława Szymborska. Wołanie do Yeti. Ten tomik, wydany w roku 1957, sama noblistka uważała za swój właściwy debiut. Co prawda wcześniej publikowała dwa zbiory wierszy pisanych w duchu socrealizmu, ale nie pozwalała ich wznawiać. Słusznie, bo nie wytrzymują porównania z późniejszymi dokonaniami poetki. Ale już w Wołaniu do Yeti pojawiają się charakterystyczne elementy jej stylu. Ironiczny dystans, wyczucie paradoksu, pogodny pesymizm. A jednocześnie jest to poezja doskonała formalnie i bardzo muzyczna, mimo że w zasadzie pozbawiona rymów. Na ten aspekt wierszy Szymborskiej zwrócili uwagę kompozytorzy. Do Atlantydy muzykę napisał Grzegorz Turnał. Nic dwa razy, które stało się jednym z najpopularniejszych polskich wierszy, Manam wykonywał w wersji rockowej, a Ucja Prus w rytmie bosanowy. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Devendra Banhart. Znasz artystę? Szczerze przyznam, nie. Nie. To gitarzysta amerykański, kompozytor, który bardzo ładnie śpiewa, takie hipisowskie piosenki robi. I to był ulubiony artysta Kory. A Korę znam. No właśnie, Kory. A grałeś z nim kiedyś? Nie grałeś. Tak, jak... Marek Dapiórkowski, jeden z najlepszych wioślarzy w Polsce. Dziękuję, że znalazłeś chwilę i zajrzałeś do nas do studia. A wszystko to związane jest z twoją niezwykłą trasą koncertową, która promuje twój ostatni album, nagrany ze znakomitymi muzykami. Na okładce stoisz w bardzo eleganckim garniturze. Dzisiaj bez garnituru przyszedłeś. Powiedz mi, czym dla ciebie będzie ta trasa, co będziecie grali, z kim będziesz grał, gdzie... Te wszystkie informacje, które niezbędne są dla fana jazzu, który może przyjść na dobry koncert. Dzień dobry. Bardzo ja dziękuję za zaproszenie. A to, że tak strasznie byłem domyty na okładce mojej płyty, to nie znaczy, że teraz wyglądam gorzej. No, wyglądam bardziej w takim stylu, który tobie jest bliski, bardziej hip-hopowo, w bluzie z kapturem. Tyle o galanterii. Faktycznie, bardzo się cieszę, że już 2 listopada rozpocznie się kolejna odsłona koncertowa mojego projektu Warszawa, Nowy Jork. To już będzie 4. trasa, co z punktu widzenia logistyki no wydawało, w życiu bym nie uwierzył, że tak fajnie nam się uda to szycie, że tak powiem, tych tras, bo koledzy, którzy grają ze mną w zespole, muszą przylecieć za wielkiej wody, bo Warszawa, Nowy Jork to płyta, w której spotykają się te dwa muzyczne światy, warszawski i nowojorski. No i będą ze mną grali ludzie, którzy grali na płycie oryginalnie. Zagra na perkusji Clarence Penn, to jest taki pan w świecie jazzu, że jednym, nie wiem, no może na palcach jednej ręki można by policzyć tak wybitnych obecnie żyjących i używających instrumentu muzyków. To jest dla mnie wielkie szczęście, że z nim zagramy. Na fortepianie będzie grał Kubańczyk, ale mieszkający od 20 lat w Nowym Jorku, Manuel Valera. Na basie, na płycie zagrał Robert Kubiszyn. Tutaj będzie grał większość trasy Robert, ale też zastąpi go w kilku miejscach Andrzej Święc. Ja zagram na gitarze, no i zagramy 10 koncertów w 10 dni, bardzo intensywnie. Rozpoczniemy 2 listopada koncertem Filharmonii Krakowskiej. 3 w ramach festiwalu zaduszkowego zagramy w Sokołowskim Ośrodku Kultury, Sokołów Podlaski. 4 w Rymanowie, 5 listopada w Ełku, w Centrum Kultury. 6 zagramy w Olsztynie, 7 w Szczecinie, 8 w Jazz Cafe w Łomiankach, to jest taki przytulny, bardzo miły klub koło Warszawy, który bardzo lubimy. 9 w Końskich, 10 w Kielcach i 11 zakończymy trasę podczas festiwalu Jazz Jantar w gdańskim klubie Żak. Mnie zawsze interesuje, na ile lider, a ty nim jesteś, ogranicza swoich muzyków przy... Jazz to jest muzyka improwizowana. Właśnie w tych improwizacjach. Czy pozwalasz na przykład swoim muzykom gdzieś tam odlecieć trochę? Czy przewidujesz, że na przykład utwór z 5-minutowego może się rozwinąć w 15-minutowy? Czy po prostu to są granice? Oni mają swoje zagrać, mają 3:22 na solówkę i koniec. No właśnie, ja mam to szczęście, że gram ze znakomitymi muzykami, którzy poza tym, że mają bardzo dużo do powiedzenia w improwizacjach, mają wielką erudycję muzyczną, to też przez lata nauczyli się, co to jest poczucie formy. Stąd najlepiej się dzieje w takich zespołach, w których nie trzeba nic mówić. I tak szczęśliwie jest w tym składzie. I ja bardzo lubię te rzeczy, które się wydarzają spontanicznie i zdarza się, że na przykład Manuel Valera ma solówkę w jednym z utworów, która gra zupełnie sam open w środku utworu. Czasami zagra minutę, czasami więcej, znacznie, ale on wie, że on zagra więcej tylko wtedy, kiedy ma coś do zagrania. Jeżeli ma coś do zagrania, bo w tym momencie nachodzi go jakaś seria fajnych pomysłów, to się udziela i publiczności, i nam, i to podnosi do góry jakby siłę bandu. Także to nie jest tak, mi się tak, ja domyślam się, że to kojarzy, twoje pytanie wynika z takiego troszeczkę oglądu sceny rockowej, że widzimy taki film o zespole rockowym z lat 70. i jest ten lider i mówi, to jest mój band, that's my band, nie graj, tu graj. W jazzie jest kompletnie inaczej. Nie, ale ja wiesz co, byłem na wielu koncertach jazzowych, gdzie właśnie liderzy trochę ograniczali swoich... A wiem, co masz na myśli. Tak. Tak. I to jest po prostu, to mi się nie podobało, bo dla mnie jazz to jednak jest w sensie mentalnym. To są te ulice Nowego Orleanu, to jest Storyville i to jest muzyka, która ma płynąć z serca i wszyscy mają po prostu się nią cieszyć. No właśnie, to prawda. Natomiast tak jak powiedziałem, to poczucie formy, smaku, jakby doświadczenie muzyczne sprawia, że nikt nie gra za długo, nikt nie gra za krótko. Jakby wszyscy, to są lata powtórzeń. Taki Clarence Penn, mimo że on jest, ma może 50 lat, to on zaczyna, on nawet z Dizzy Gillespie'm się załapał, mimo że jest młody. On grał w takich ilościach fantastycznych zespołów, że to jest tak zwana, ja to nazywam dobrą rutyną, że on gra nie rutyna jako coś złego, tylko jako coś właśnie fantastycznego. Wie jak reagować, wie jak sprawić, by muzyka brzmiała jak najlepiej. Bardzo ci, Marku, dziękuję. Jeszcze życzę ci, żebyś nagrał kiedyś płytę ze swoim ulubionym gitarzystą, czyli z George'em Bensonem. Rozmawialiśmy kiedyś na ten temat i zapamiętałem sobie, to była piękna lekcja opowieści. Bałbyś się? Nie, trzeba się bać, trzeba po prostu zagrać. Marek Napiórkowski, jego album Warszawa, Nowy Jork będzie można posłuchać na żywo. A dzisiaj u nas z płyty w audycji do południa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo ci, Marku, dziękuję. Dziękuję bardzo. Alek Napierkowski i jego znakomita płyta. To teraz tak, mamy dla Państwa dużo zaproszeń. Jest to związane z festiwalem Palm Jazz, który odbywa się w Gliwicach. 30 października zagra Jan Sanna Quintet, 6 listopada Jacob Bro i 7 listopada Leszek Kułakowski Quintet. I mamy 5 podwójnych zaproszeń na te koncerty dla Państwa. Proszę do nas dzwonić, kierunkowy 22 i 7 trójek. A my zaglądamy ponownie do naszego kalendarza, gdzie pod datą 26 października kryje się niezwykłe wydarzenie. W 1965 roku The Beatles otrzymują order Imperium Brytyjskiego. Help, I need somebody. Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Being round, help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right. Października 1965 roku The Beatles otrzymują order Imperium Brytyjskiego. Zauważeni zostali w czerwcu 65, kiedy ich imiona znalazły się na liście gości zaproszonych na obchody urodzin królowej Elżbiety. Zważywszy, że muzyka rock'n'rollowa nigdy nie miała najlepszej reputacji, wielu z uhonorowanych odznaczeniami zwróciło swoje medale. Pułkownik Frederick Walk odesłał nawet 12 medali, które zdobył za zasługi odniesione w obu wojnach światowych. Uhonorowanie The Beatles uczyniło kpinę ze wszystkich wartości, na jakich opiera się ten kraj, powiedział pułkownik Walk. John Lennon oddał swoje odznaczenie w 1969 roku. Swą decyzję uzasadniał w liście do jej królewskiej mości, tłumacząc, że nie godzi się na popieranie przez Wielką Brytanię wojny w Wietnamie oraz nie może znieść tego, że jego utwór Cold Turkey spada z listy przebojów. Heavy.